Αποστόλη! Έλα! Αποστόλη! Το είπαμε, έλα! Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα, ο Μάνος είμαι πάλι. Ποιο Μάνος? Ο πάλι, αυτό που σου πέτανε ένα που σου λέει ο Μάνος πάλι. Δεν με συμπαθεί, δεν πειράζει. Okay. Δυστυχώ παίρνω να σου φέρω κακά ματάτα. Όπα. Τι έχουμε, Μάνο, τι συνέβη, Μάνο? Άκου, δε φίλε, πήρε τη μεταφύση ότι στην Αμερική κάποιου δημοσιογραφεί του μικρού του πετσοκόψανε γιατί τόλμησαν και κάναν μοντά στην ομιλία του Τραμπ. Οκ, okay, το ακούω, καλό. Στην Ελλάδα τώρα είναι γατάκια όλοι αυτοί, εντάξει, θα τα είχαμε κάνει ήδη, αλλά τέλο πάντων, ναι. Φίλε, φοβάμαι ότι θα είσαι ο επόμενο εσύ που δεν έχει αφήσει δεξιό για δεξιό. Γιατί έχω πάει εγώ στην Αμερική? Έχει πάει στην Αμερική, φίλε, αλλά και εσύ τον άλλο δεν τον έχει αφήσει ησυχία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά καλέ, εμά είναι οι δημοκράτε, ξέχασα. Εμά δεν έχει τώρα τέτοια, είναι υπέρ τη ελευθερία του λόγου. Δεν είδε μόλι βάλαν τα γκαζάκια στην ομάδα αλήθεια αμέσω να δηλώσουν υπέρ τη ελευθερία του λόγου όλοι του. Αλλά μόνο όταν χτυπάνε του δικού του. Μόνο τότε. Ναι. Α, γιατί ξέρει, εγώ σε έκοβα τίποτα για καμιά Γιάλου, για καμιά Μακρόνο, σε να παίζει θέση και πέρα στα ψαράκια. Κι εγώ εκεί με έκοβα. Εσύ εκεί πέρα με την έκοβα. Δεν μου λες κάτι με τελευταία ρεδοσούλα. Ο Άδωνης που τον είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή για τον κύριο Ανδρουλάκη, που είχε πει για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι ο ολόκληρος αρχηγός δεν είχε ακούσει τίποτα για το Ηράκλειο, για τον ΠΚΠ, που είναι κριτικός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, καταγόμενος στο Ηράκλειο της Κρήτης, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, δεν έχει πάρει ταυτή του ποτέ τίποτα για παράνομες επιδοτήσεις κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Και τον ρωτάνε και ο πρωθυπουργός από την Κρήτη είναι και λέει ναι, να, από την άλλη μεριά. Και ο πρωθυπουργός κριτικός είναι. Από την άλλη μεριά. Εκεί δεν έχει ο ΠΚΠ. Εκεί δεν έχει, ναι, ναι. Γενικώς, οπουδήποτε είναι καθαρό, είναι και ο Μητσοτάκης. Α, εντάξει, και Χανιά, βέβαια, καθαρά. Ναι. Γνωστό τη πάση. Έλα, Αποστολή. Έλα, ο ναυτικός είμαι. Έλα, ναύτη. Λοιπόν, φίλε, ήρθε πάλι η ευλογημένη ώρα που ξεμπαρκάρω. Ξεμπαρκάρεις. Ξεμπαρκάρω, βγαίνω. Κρίμα. Έρχομαι Ελλάδα. Άντε, ναι. Έλα, έχουμε παραστάσεις να δεις. Στην Κρήτη, έχεις. Έχω και Κρήτη, ναι, έχω και Κρήτη. Για πότε, πού? Πότε ξαναμπαίνεις μέσα? Μέσα του Γενάρη. Δεν έχουμε παραστάσεις για σένα. Ωραία. Νομίζω τέλος Γενάρη έρχομαι Κρήτη. Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά? Είμαι καλά, ναι. Μπράβο, και εγώ καλά είμαι. Θέλω να πω κάτι για αποκατάσταση της αλήθειας. Είναι δυνατόν ένας άγιος να έχει τρία χέρια? Το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενίου. Πρέπει να είναι το τρίτο χέρι του Αγίου Παρθενίου, βέβαια, έτσι. Τα άλλα δύο είναι αλλού, γι' αυτό το λέω. Ένας άγιος να έχει τρία χέρια. Ναι, για τρία πόδια είχα ακούσει, αλλά ναι, μπορεί να έχει τρία χέρια. Ναι, δεν είναι. Γίνονται θαύματα, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Χαμός. Από θαύματα, χαμός. Ναι. Είναι ένα θαύμα που έλεγε και εκείνος από την. Δεν το θυμίζει. Είναι ένα θαύμα! Αυτό ακριβώς. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, να είστε καλά, χαιρετισμούς. Πώς πάει η παράσταση, πες μου. Όλα καλά, μια χαρά, με το καλό. Ελάτε τώρα αυτή την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Καλεσμένος αυτή τη βδομάδα ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, το λέω σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει. Ticketservices.gr, ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Καλησπέρα, γεια σου, ρε Απόστολε Μαγκίτη. Καλησπέρα, γεια μου. Ένα πράγμα μόνο έχω να πω. Έχει ξαναπεράσει στην ιστορία πρόεδρος ή πρωθυπουργός στην Ελλάδα να φεύγει μέσα από χωράφια, μωρέ, με συνοδεία μάτια αστυνομικών. Τίποτε άλλο. Αυτό μόνο. Όχι, αλλά ήταν τέλειο. Εγώ το χάρηκα. Yeah. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Ήταν ό,τι πιο ταιριαστό. Μου θύμισε λίγο την εικόνα με την οποία θα ξεκουμπιστεί από τον τόπο. Ό,τι κλέψαν, ό,τι φάγαν, το κλέψαν, το φάγαν. Πούς! Μακάρι Παναγία μου, αμήν και πότε να. Και τι καλύτερο να δει τα αγριογούρουνα πάνω στο τρακτέρ έτοιμα για σφαγή. Στο αγροτικό κιλό τρακτέρ, στο αγροτικό. Ναι, εκεί τα βάζουν τα γουρούνια. Να σε καλά, να σε καλά και αφού γελάσαμε, γεια. Ναι, χωρατό. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Θέλω και μια χάρη, αν γίνεται τώρα για την Παρασκευή. Εκεί πέρα που είναι η κριτική με την ξερή την κούπα, χώνει κριτική ξερή κούπα. Βάζει του Ρωμά που σηκώνουν και αυτοί λένε το πατ-πατ, σε γνωρίζω πατ-πατ και τα λοιπά. Καπάκια. Βάζει λίγο τώρα να λέει τα δικά τη. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλου, ούτε Τούρκοι. Η Ελλάδα 200 χρόνια μετά τη σύστασή τη μεγαλώνει. Μεγαλώνει γερά παιδιά. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μα πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω. Πού είναι ο Μάκης? Α, από Άδωνη. Εγώ σας λέω τι εννοεί. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Να σου πω κάτι. Άντε και είμαι εγώ ο Μάκης. Και κλείνουμε τη ζωή με τα άβαταρα από πίσω που να κάθεται και να μιλάει και να λέει τα δικά της. Ζωή, έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό. Θα χρειαστεί, ζωή. Πέντε μέρες μόνο έχω να σε πω και μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. Πέντε μέρες κι όμως παίρνω να σου πω πως μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. κι άλλο δεν μπορώ. Ανατολή, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Καλά, λοιπόν, δύο παραγγελίες θέλω και διαλέγεις εσύ ποια θες να βάλεις. Για να δούμε. Λοιπόν, μία από την Εξεταστική. Άκουσα τον Βορύδη που έλεγε Δεν το ξέρω. Και όλους γενικά εκεί της Νέας Δημοκρατίας που δεν ξέρουν κανένα από την Εξεταστική. Και να βάλεις ένα βίντεο με τον Σαλιαρέλη που έχει συνέντευξη με στο Συρίγο τον δημοσιογράφο. Και του λέει ο Συρίγο σε ποιου χρωστάει. Και του λέει Δεν χρωστάω, κύριε. Είναι ακριβώ το ίδιο στυλ ο Σαλιαρέλη με τον Βορύδη. Πανανίδης, 70 εκατομμύρια δεν το χρωστάω. Δεν το ξέρω. Το ξέρω ως πρόεδρος του ΠΚΠ. Δεν έχω γνωριμία. Δέλτα Δερματάς, 60 εκατομμύρια δραχμές. Όχι κύριε. Τι λέτε κύριε, τι κουταμάρες μου λέτε. Δεν εννοώ αν κάνετε παρέα σε ταβέρνες. Δεν το ξέρω, δεν έχω συναντήσει. Δεν το χρωστάω ότι κύριε Πάσκου, ούτε δραχμή. Και δεν είχατε μαζί του, ας πούμε, μια επικοινωνία. Μηδέν. Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια. Δεν τη χρωστάω 150 εκατομμύρια. Δεν χρωστάω κύριε 150 εκατομμύρια. Οκ, τον κύριο Τογκούλη και τον κύριο Καρασέλη. Δεν το ξέρω. Ηλίας Λιάβας, πρόεδρος Κερατέας, 30 εκατομμύρια δραχμές. Δεν χρωστάω στον ούτε κύριο πρόεδρο. Τον Κούλη, ναι. Δεν τον ξέρω. Βαρδάκας Χρυσοχώος, 30 εκατομμύρια. Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώ ο Βαρδάκας. Δεν ξέρω ποιος είναι. Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω. Ένα ακόμα, τον Τασούλα που μιλάει με την Κιλφόιλ και της λέει «Ρίλι, βρες κάποια αγγλικά του, είτε του Δόγκανου είτε από το Ευτυχισμένοι μαζί που προσπαθούν να μιλήσουν αγγλικά και κούμποσέ το εκεί πέρα μαζί με τα αγγλικά του Τασούλα». Είναι πάλι ακριβώς το ίδιο. There was a great anticipation for your arrival. I have an idea. Really? Έχω ένα βίντεο, Manchester Olympiacos. Really? Let's go to the canapé to eat some pizza. Really? And we drink beer! Χίλιες φορές πήρα προκειμένου να πάθουμε δηλητηρίες. Ρε αλκοολικούς θα μας κάνουν αυτοί. Κλείνω και έρχομαι, φτάνω. Really? Με το πρώτο το αεροπλάνο. Really? Κλείνω και έρχομαι πίσω. Μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κλείνω και έρχομαι πίσω. Μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Και να σου πω τώρα και κάτι άλλο. Άκουγα το μαλάκα τον Άδωνη να προσπαθεί να εξηγεί τι γίνεται ακριβώς με την οπλοφορία. Στους κριτικούς, παιδί μου, να προσπαθεί να το δικαιολογήσει και μου ήρθε, δεν ξέρω τώρα, δέστος ή για αφιέρωση. Μου ταιριάζε πολύ με την εξήγηση που έκανε ο τεράστιος Χρόνης Εξαρχάκος στον άλλο τεράστιο Ηλία Λογοθέτη, το Συγκαρσονιέρα για 10, ρε. Ναι. Και μπήκε κύριος Αλέκος και έφερε την αυτή του και την άφησε πάνω στο γραφείο. Μπήκα εγώ, δεν την είδα και του την πάτησα και τέτοια. Αν μπορείς να το παντρέψεις, φτιάχτο, ωραίο μου φαίνεται. Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ. Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Ως μαγικός τόπος λοιπόν προσήλκε σε κατακτητούς πολλούς κατακτητάς. Σωστό. Γιατί λογικό είναι κατακτητές, θα να πάρουν ένα μαγικό τόπο. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του. Και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Άρα οι κριτικοί διαχρονικά έχουν μια κουλτούρα αντίστασης και πάλης. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησε. Από τους αρακινούς πολεμάνε οι κριτικοί. Σωστό. Και είναι ένοπλοι. Δεν είναι ένοπλοι τώρα στα βορίζια. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόνα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Παράδοση οπλοκατοχής στην Κρήτη δεν είναι ούτε για τις βεντέτες. Είναι γιατί οι κριτικοί λεβέντες πολεμούσανε επί χίλια χρόνια κάθε κατακτητή. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόνα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Δεν θα παγκλαμάδες, θα βγουν κουράπια, δεν ξέρω άνθρωποι που με πιανέει. Λοιπόν, άκου. Επειδή είσαι ρουμελιώτη και σύντροφο και κομπανιέρο, σου έστειλα και στο Facebook ένα ωραίο τραγούδι Ιδιώτησα. Θα το κάνει μίξ Ιδιώτησα ή Σημειαρχόντισα, ξέρει. Εξαίρετο τραγούδι με την συντοπή τη Άτση Κωνσταντοπούλου. Ιδιώτησα. Ιδιώτησα. Μάλιστα. Κατάλαβες το τραγούδι το ξέρω. Πώς θες να το παντρέψουμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Εντάξει. Ρε μαλάκα, θα βρεις αντιφαντικό κάνουμε τώρα. Κρατάω τώρα την ψηλή φωνούλα σου, αυτό κρατάω. απ' τον Αέτο μέχρι τους Μήλους, ρώτησα απ' όλους γνωστούς και φίλους. Η τουαλέτα πού είναι? Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου? Sorry. Αν σε είδα να με περιμένεις, μα κανείς δεν ήξερε που μένεις. Ζωή, έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω απλό του θαυμασμό. Βιώτησα. Θα ήθελα να συστηθούμε. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είσαι μια αρπαντήσα. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλεύση ελευθερίας. Όνειρα τρελά. Με αγάπη. Κάνω στη ζωή πολλά. Στην υγειά σας. Πέντε νύχτες που είπα πως θα σ' αρνηθώ και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Πέντε νύχτες μόνος, μόνος στο κενό και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Κι άλλο δεν. Να πω στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, αγάπες μου έρχομαι, Μαρία μου, Αχιλέα μου έρχομαι και θέλω και την Παρασκευή να βάλεις το κλείνω και έρχομαι φτάνω. Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι φτάνω, με το πρώτο το αεροπλάνο. Καλό τάξιδα, τα νέα Ραφάλ. Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Αγάπη! Θέλω αγάπη τώρα! Κλείνω και έρχομαι. Ρε, αυτή που μιλάει τώρα δεν είναι αυτή με το σιτή του Πάριου? Α, λες. Αυτή είναι ρε, μαλάκα, το σιτή του Πάριου. Για να δούμε, για να κάνουμε τα μαγικά μας, θα το δω. Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας για το βιβλίο του Τσίπρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου. Λέω ότι ρίχνουν φως, ότι φωτίζουν. Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου. Δεν πλήρωσα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μια παραγγελία, αν γίνεται, για την Παρασκευή. Για πες. Θέλω να βάλεις δηλώσεις που έχουν κάνει, όπως ο Μητσοτάκης παλιότερα, ο Μπαμπάς. Η τράπεζα σας πεθάνε δύσκολες ώρες. Να βάλεις κανένα σοφά να πέφτει από σχολείο στα κεφάλια των παιδιών. Εσύ θα το φτιάξεις. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Ήταν ανάγκη να ζητήσουμε να ρυθμίζονται, να δώσουμε δυνατότητα να ρυθμίζονται και οι ενήμερες οφειλές. Τρόμαξα, δεν το συζητάμε, γιατί έσπασαν και οι σοβάδες κάτω, γίνανε χίλια κομμάτια. Έτσι, τρομακρατήθηκαν, δεν το συζητάμε. Ακούστηκε ένας ήχος και μετά ουρίαζαν όλα τα παιδιά. Είχαν χτυπήσει δύο συμμαθητές μου. Οι τράπεζες κλειδονίζονται ξανά. Σε θάλαμο κλινική στο νοσοκομείο του Ρίου Περιστέρια κυκλοφορούν ανενόχλητα ανάμεσα στα κρεβάτια των νοσηλευωμένων. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Κλείνω και έρχομαι. Όπως είπε η φουκαριάρα καταπιεσμένη η τσιγκάνα, εδώ ζούμαστε, είμαστε Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλου, ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Εγώ συμπληρώνω, εδώ γαμιούμαστε. Και Αποστολή, θα σου φέρω ένα σούπερ ποτό στο σόου σου. Οπα. Και θέλω την Παρασκευή να μου κάνεις παραγγελιά το Just Like Me, Paul Revere's and the Raiders του 1966. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Θέλω να βάλεις λιγάκι τον κύριο Βασίλη που σε ρωτάει για τον Ψάλτε, τον δημοσιογράφο. Λίγο έτσι αυτή τη στιχομηθεία που έχετε. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Ναι, γεια σας, πήρε μου. Έχω μάθει ότι με αναμπέζει. Σας αναμπέζουμε εμείς. Με αναμπέζει εσύ. Δεν σας αναμπέξαμε ποτέ, κύριε. Όχι του ψάρι. Εμείς εδώ από καναφιδάκι βάζουμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση βάζουμε καναφίδι. Κάτσε το εμένα, βρέα να με. Και είναι και κάτι λαθρομετανάστες που πηδάνε γυναίκες στην Πάτρα. Ακού να σου πω, ρε παιδί μου, ρε. Να μου δώσω τηλέφωνο του ψάρτε το πρωί, πώ το ψάρτε του. Ξέρω, του στάθη. Ρε του ψάρτε, ρε του δημοσιογράφου, ρε, τα ακούζε. Που πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, στον Όρθρο. Κύριε, που παίζει αυτό το πρωί του δημοσιογράφου. Που λέει το κατά Μάρκο. Έγαμε τον Αντιχριστό σου, του ψάρτε, ρε διάολε. Ακού με σαν να δεν συνολογέ με, ρε διάολε. Ποτέ το καταλαβαίνει. Του αριστερού ψάλτη, του δεξιού ψάλτη. Τι άλλο με σου πω, τίποτα. Δεν μπορώ να κουβεντιάσω μια φορά με έναν άνθρωπο. Θα μου δώσει το διευθυντή σου άλλη φορά. Και βάλε λιγάκι το πρωτοψάλτη όταν έλεγε για το δυστύχημα των τυπών ότι θα γίνουν καλύτερα τα τρένα. Όταν έγινε το ναυάγιο του Express Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Φέραμε, μπήκαν καινούρια καράβια. Όταν έγιναν τρία δυστυχήματα, δύο στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ιμαθία. Ναι. Και το τρίτο στον Άγιο Κωνσταντίνο πάλι με μαθητές, αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα οδικό δίκτυο, φτιάξαμε σύραγγες πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι. Πήγαμε παραπάνω, φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη. Ναι. Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Άρα έπρεπε να δυστυχώς να πεθάνουν και εκεί παιδιά ναι, σχολείου. Εδώ τι δηλαδή πρέπει να έχουμε πρώτα. Δυστυχώς. Αν μου επιτρέψετε, ναι. Δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς. Όχι, γίνεται. Συνεχίζει. Και επίσης βάλε λίγο και τον Χαράλαμπο που έλεγε ο κ. Βασίλης, του πάω και τον Παπαδημητρίου. Και βάλε λιγάκι ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τι έλεγε για τα ΤΕΜΠ. Μια δηλωσούλα έτσι. Έτσι να είναι η Παρασκευή. Καλά κάνουν οι νέοι άνθρωποι που έχουν εξεγερθεί. Με συγχωρείτε, εγώ. Έτσι λέτε. Ναι, κάνουν πολύ καλά. Μουτζώστε μας είναι, πρέπει να τους λέμε. Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, Ένα, δύο, τρία. Κλείνω και έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Κλείνω και έρχομαι πίσω για καρδούλα να ξανακερδίσω. Λέγε. Και αυτά τα δύο τα παιδιά, TXC, έχω τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε. Τον κάθε Βορύδη και τον κάθε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη. Εκείνο το μη τον κρατά, πνίξω τον πούστη. Έχω τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη. Εγώ πούστης. Έχω τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη. Καλά το πνίξτον. Το πούστη τι το θέλανε. Έχω τη μέθοδο. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης που? Κλείνω και έρχομαι πίσω. Πού? Μια καρδούλα ξανακερδίσω. Κλείνω και έρχομαι. Κλείνω και έρχομαι. Γεια σου Απόστολε. Γεια χαρά. Μια παραγγελιά να κάνω. Για κάνε. Λοιπόν, βάλε αυτό το καταπληκτικό, αυτή τη γάργαρη φωνή, τη Χαρά Βέρα. Και βάλε λιγάκι τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι είμαι από τη Μακεδονία. Και λέει τι λεβέντε που είναι η κριτική και η. Και ποιο άλλο είπε τέλο πάντων, ε. Θα κάνω ζημιέ, θα κάνω ζημιέ. Απαντήστε, ρε. Όπα, να πάμε την Κρήτη, όπα. Και στο λογαριασμό μου α κρεώθουν κι αυτέ. Και στο λέγομαι Μακεδόνα. Όλη μέρα βρίζει την Κρήτη. Θα κάνω ζημιέ, θα κάνω ζημιέ. Είμαι εσύ εθνική αγώνα για του μαλλιάτσε και του κριτικού. Ξέρει γιατί και ήταν ένοπλοι, γιατί έγιναν οι αγώνε. Δεν ήταν παγκλαμάδε, θα ήταν κουραμπιέ, δεν ήταν άνθρωποι που με πιανέει. Δεν είμαι εγώ για αγαπέ, ούτε για πατρίε. Αυτό είναι η κριτική, ρε παιδιά, αυτή η παράδοση. Λεβέντε είναι. Λεβέντε, μ' αρέσουν, του χουστάρω. Κλείνω και.